Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore. Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu. Na pulski aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crnih limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima skoknu do Briona. Današnja je tema siva ekonomija, gdje se porez gubi, gdje se lova dobija. Ima li kakve vajde od inostranih lobija, teške teme pa je neizbježna gastronomija. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir i Zedbegović. Od današnjih sastanka zaboli ih nogice, zašto švedskom stolu fale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje i aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije. Josipović kaže: čuj kompa, kužiš koliko ti je krevet dug, toliko se i pružiš. A Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Bog da. Inšala, ako Bog da. Željko Komšić puni lulu mira, dobio je šita od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru kaže: hajde pa da zapjevamo onu našu staru. Politika je kurva, ubila je bomba, džaba svi smo isti, svi smo ista govna. Sve ti delegacije stoje na balkonu, u dobroj atmosferi i laganom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga Tita. Da vas pitam, drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na goli otok, tucat ćete kamen. Nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza. Zakaj ste se usreli? Samo malo humora, da vas malo potrgnemo od sastanka i umora. Zasviraj harmoniku, razrešimo Hrvate, za narod ćemo lako, ko im jebe mate. Politika je kurva, ubila je bomba, džaba svi smo isti, svi smo ista govna. Neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im recite, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bihać. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.